Sper că de această dată să nu mai aibă probleme din cauza răului de mișcare. Cătălin al meu avea și el la fel, dar l-au ajutat acadelele Prevomit Kids. Acum călătoriile au devenit o aventură frumoasă. Prevomit Kids? Dar nu le asumi? Întreabă la farmacie. Acadelele Prevomit Kids reduc disconfortul creat de răul de mișcare și de altitudine, fără a da senzația de somn. Ah, ce bine! O să-i dau și eu copilului meu. Prevomit Kids. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Europa FM, este ora 7. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața și bun găsit la jurnal! Este anchetă la Spitalul Universitar din Capitală după ce a fost confirmată prezența unei bacterii intraspitericești acolo. Pesta porcină are efecte tot mai grave. Fermierii acuză autoritățile că eutanasiază inclusiv porci sănătoși și cer intervenția CSAT. De la apariția primului caz, la începutul lunii iulie și până acum, au fost sacrificați circa 65.000 de porci. Protesta seară la nunta fiului liderului PSD, Liviu Dragnea. În statul Florida, un bărbat a deschis focul într-un centru comercial, două persoane au murit și 11 au fost rănite. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Astăzi începe evaluarea pagubelor după incendiul care a cuprins sediul Palatului Episcopiei Greco-Catolice din centrul orașului Oradea. Flăcările au cuprins clădirea sâmbătă seara. Ieri autoritățile au început și o anchetă pentru a afla de la ce a pornit incendiul. La evaluarea pagubelor participă experți de la Ministerul Culturii pentru că clădirea era una de patrimoniu. Încă de ieri, poliția a restricționat traficul în zonă și a deschis un dosar penal pentru distrugere. Până la aflarea cauzelor incendiului, autoritățile resping criticile publice legate de intervenție Greoaie, ca și ipoteza că hidranții de la fața locului nu ar fi funcționat. Prefectul județului Bihor, Ioan Mihaiu. În momentul în care ISU a fost sesizat la 21.49, la 10.10, ei au venit în 2 minute, clădirea, acoperișul în partea din mijloc deja era în flăcări. Nu se intervine într-o clădire dacă nu sunt victime, dacă nu sunt oameni care trebuie salvați. Nu erau. Nu se intervine în situația în care se pune în pericol viața pompierilor. Totuși s-a intervenit din interior până în momentul în care conducerea ISU a hotărât retragerea după aproximativ o jumătate de oră, fiindcă au început să cadă acoperișul și plafonul. Prima ipoteză a anchetatorilor ar fi un scurt circuit la instalația electrică. De altfel, nu se știe când a intervenit la fața locului echipajul electric. Potrivit prefectului, angajații companiei au fost chemați imediat după primirea apelului la 112. Flăcările au distrus aproape 1300 de metri pătrați din clădirea de patrimoniu. La momentul incendiului, în interior nu erau tablouri, nici documente din arhiva episcopiei. Fațada clădirii fusese însă renovată recent, iar episcopia făcea planuri să refacă și interiorul cu fonduri europene. Proiectul este acum sub semnul întrebării, explică preotul Anton Cioba, purtător de cuvânt al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea. Fațada a fost terminată în urmă cu 5-6 ani și era în plan renovarea pe interior în vederea folosirii spațiului atât de către Episcopia Greco-Catolică de Oradea, cât și de comunitatea locală pentru evenimente culturale, fiind o clădire situată în centrul orașului, fiind o clădire simbol a Oradiei, toată lumea urma să beneficieze de ea. Va trebui să reluăm un pic toate demersurile și deocamdată suntem pe șantier între cărbuni. Încercăm să vedem ce trebuie făcut imediat ca să se poată salva ceea ce a rămas. Pesta porcină are efecte tot mai grave de la o zi la alta. Ultimele estimări arată că numărul porcilor sacrificați va depăși 350.000 după noile focare confirmate în Brăila și Tulcea, iar sute de angajați ai fermelor vor rămâne fără locuri de muncă. Reprezentanții fermierilor și liderii asociațiilor de consumatori acuză autoritățile că eutanasiază inclusiv porci sănătoși și cer intervenția Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Președintele Klaus Iohannis se cere să instituie starea de necesitate care ar face posibilă rezilierea de contracte, acordarea de despăgubiri și scutiri fiscale. Sunt afectate deja ferme din 10 județe, inclusiv cea mai mare crescătorie de porci din România. Corespondentul Europa FM, Emanuela Turcu, transmite. Cel puțin 140.000 de porci sunt în complexul zootehnic de lângă Gropeni, în județul Brăila. Autoritățile sanitare veterinare au confirmat prezența virusului pestei porcine și trec la sacrificarea în masă a animalelor. Boala a decimat efectivele de porci din tot județul Brăila. De la apariția primului caz, la începutul lunii iulie și până acum, au fost sacrificați circa 65.000 de porci. Cei mai mulți, în jur de 35.000, la Tichilești, unde se află un alt mare complex zootehnic. Oficialii Direcției Județene Sanitare Veterinare admit că pesta porcină s-ar fi putut răspândi pe Dunăre din cauza că oamenii și-au aruncat animalele moarte răpuse de pestă în apele fluviului. Emanuela Turcu, Europa FM. În condițiile extinderii pestei porcine, autoritățile din Arad au interzis culegătorilor de ciuperci să mai intre în păduri. Deși oamenii nu sunt afectați de boală, ei pot transporta virusul. Directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, medicul Viorel Agud. Nu le se va mai permite pentru că ei trebuie să meargă la primărie ca să ceară acces în aceste păduri și la fel au fost instruiți și paznicii de vânătoare dacă găsesc acești culegători de ciuperci în pădure să-i scoată afară din aceste păduri. Omul este vector pentru acest virus. Deci dacă intră într-o pădure în care, eu știu, un mistreț a fost bolnav, a murit, a umblat pe locul respectiv, omul poate să care virusul mai departe. Să-l aducă în următoarea pădure în care intră. Direcția Sanitară Veterinară din Arad a tipărit și împărțit pliante în județ pentru informarea cetățenilor cu privire la pericolul pe care îl reprezintă pesta porcină și modul de transmitere a acesteia. Autoritățile locale au început de asemenea să verifice transporturile de pe drumurile de legătură cu județul Bihor, unde se înregistrează mai multe focare. Până în acest moment, în Arad s-au făcut analize pe circa 1000 de porci mistreți, dar nu s-au identificat nici măcar suspiciuni de pestă porcină africană. Ancheta internă la Spitalul Universitar din Capitală, unde a fost confirmată prezența unei bacterii intraspitalicești periculoase. Conducerea spitalului dă asigurări că orice posibilitate de propagare sau de infectare a vreunei persoane ar fi nulă. Sala de intervenții în care a fost găsită este deocamdată închisă. Prezența bacilului pioceanic într-un filtru de apă dintr-o sală de intervenție a Spitalului Universitar din Capitală a fost confirmată de rezultatele analizelor unor probe prelevate pe 20 august. Totuși, conducerea spitalului susține că nimeni nu ar fi fost între timp pus în pericol. Argumentul oficial e acela că sala respectivă era folosită exclusiv pentru intervenții în afecțiuni cronice. Oficialii pun apariția bacteriei pe seama nefolosirii filtrelor de apă timp de mai multe zile și susțin că sala în care a fost depistat bacilul a fost între timp închisă. În urmă cu câteva zile, Spitalul Bucureștean a deschis o anchetă și în secția de chirurgie plastică. Motivul? Un protestatar rănit în intervenția jandarmilor din 10 august și internat timp de o săptămână în acest spital a descoperit apoi că este infectat cu o altă bacterie, Clostridium difficile. Conducerea spitalului a ținut și atunci să precizeze că nu se poate ști exact dacă doar oprea s-a infectat sau nu în perioada în care a fost internat, întrucât există și purtători asimptomatici de Clostridium. Igiena din Spitalul Universitar a fost însă recent în discuție și în urma unui protest al angajaților. Doi asistenți au făcut greva foamei timp de 17 zile, acuzând tocmai problemele legate de igienă. În urma protestului lor, avocatul poporului s-a sesizat și a anunțat că va face propria anchetă. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Mai mulți protestatari au întâmpinat ieri cu scandări anti-PSD pe invitații ajunși la nunta fiului președintelui partidului, Valentin Dragnea. Aproximativ 10 persoane s-au adunat pe aleea de acces către Palatul Snagov. Are detalii Anca Grădinaru. Ziarul Libertate a surprins momentul în care unul dintre protestatarii a urat socrului mare, adică lui Liviu Dragnea, să ajungă la pușcărie. Acesta fiind în așteptarea unei noi sentințe în procesul în care, în primă instanță, a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare. Invitații la nunta lui Valentin Dragnea au trecut printre protestatari fără să se oprească unii în viteză. Toți păreau supărați sau deranjați vizibil de prezența celor care strigau împotriva PSD. Din cauza protestului, locul desfășurării cununiei religioase a fost mutat de familia Dragnea în ultimul moment. Conflictul dintre ministrul Justiției și procurorul general al României intră astăzi în faza scrisorilor oficiale scoase de la sertar. După ce Tudorel Toader a anunțat sâmbătă că trece la evaluarea activității manageriale a lui Augustin Lazăr, șeful parchetelor a promis o demonstrație că tema protocoalelor lansată de ministru este una falsă. Ce acuzații își fac cei doi oficiali, ne spune Anca Simina. Evaluarea din următoarele 30 de zile se anunță a fi un prim pas pentru revocarea procurorului general. Motivul invocat de ministrul Justiției este controversa legată de protocoalele încheiate în ultimii ani între parchetul general și SRI. Tudorel Toader critică termenul abrogare care apare într-unul dintre aceste acte, arătând că la semnarea celui de-al doilea protocol, în decembrie 2016, Augustin Lazăr și Eduard Helvig i-ar fi dat practic acestuia puteri pe care le pot avea doar legile. Tema protocoalelor este una falsă, susține în replică procurorul general. Augustin Lazăr vede în intențiile ministrului doar un atac la adresa procuraturii, care are pe masă dosare cu miză mare, și dă două exemple, dosarul Revoluției și cel recent al violențelor din Piața Victoriei. În privința protocoalelor, procurorul general susține nu doar că erau legale, dar și ministrul și membrii CSM au știut în tot acest timp de parcursul lor. Astfel, după ce Curtea Constituțională a interzis amestecul ofițerilor SRI în interceptarea suspecțiilor de corupție, o ordonanță dată de guvernul Cioloș a transferat la Ministerul Public supravegherea tehnică pe care să o facă polițiștii. Sistemele de interceptare au rămas însă pe mai departe ale SRI, așa că protocolul nesecret indica accesul la acest sistem. Cel de-al doilea, clasificat ca secret, viza investigarea infracțiunilor de terorism și securitate națională. Potrivit lui Augustin Lazăr, acesta nu și-a produs efectele, fiind denunțat în martie 2017. Anunțul ministrului Tudorel Toader nu este surprinzător. În urmă cu 3 săptămâni, într-un interviu la DC News, prefigura această evaluare chiar înainte de scandalul protocoalelor. Atunci, criticile sale la adresa procurorului general erau altele, legate în special de faptul că a apărat-o pe Laura Codruța Chioveși, fostă șefa DNA, într-un conflict similar cu ministrul. A avut poziții care n-au fost pe frecvența legii în vigoare, nu pe frecvența mea, că fiecare a acreditat ideea faptului că evaluarea pe care am făcut-o eu, în baza căreia am declanșat procedura de revocare, ar fi nelegală, oricum avea partipriurile domniei sale. Oricare dintre noi vine o vreme la care este supus evaluării. Postul premier Dacian Cioloș spune la Europa FM că în felul acesta ministrul justiției nu ar face decât să răspundă unor comenzi politice. Acest comportament arată încă o dată că domnul Toader nu e deloc independent, că răspunde la comenzi politice. O viitoare majoritate politică pe care sper să avem după alegeri va trebui să vină cu un proiect de modificare a Constituției prin care să clarificăm separarea puterilor în stat și să facem în așa fel încât să nu mai fie posibilă ca o majoritate politică, oricare ar fi ea, să abuzeze de puterea pe care o are în Parlament și să încerce să controleze justiția. De cealaltă parte, președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu salută decizia ministrului Tudorel Toader cu argumentul că, citez, prezența și nivelul de infiltrare a statului paralel în justiția din România este de netolerat, am încheiat citatul. 2 persoane au fost ucise și 11 rănite de un bărbat ce a deschis focul aseară într-un centru comercial din orașul Jacksonville, în Florida. Acolo avea loc un turneu de jocuri video la care participa și atacatorul, un tânăr de 24 de ani care s-a sinucis. Potrivit șerifului, atacatorul ar fi folosit cel puțin un pistol. Turneul de jocuri video era urmărit în direct prin internet, iar înainte de întreruperea transmisiunii, în imaginile difuzate se aud strigăte. Florida a fost marcată de mai multe atacuri armate în ultimii ani. Cel mai sângeros atac din istoria recentă a Statelor Unite a avut loc în iunie, când un bărbat a ucis 49 de persoane într-un club de noapte din Orlando. Zi de doliu în Bulgaria astăzi, după ce în weekend un accident de autocar a făcut 16 morți pe un drum cu serpentine din nord-vestul țării. Cele mai multe victime erau membri ai unui club de pensionari. Potrivit autorităților, autocarul, fabricat în 2001, nu avea ITP-ul la zi. Iulia Nog ne spune mai multe. Pe o ploaie torențială, mașina a ieșit de pe carosabil, s-a prăbușit în albia râului Iscar. Autocarul transporta turiști bulgari după o vizită la o mănăstire. 26 de persoane sunt rănite. 4 mașini au fost de asemenea lovite, dar, din fericire, pasagerilor nu au fost răniți. Am oprit la locul accidentului. Era groaznic. Am vrut să ajutăm, dar nu prea aveam ce face. În ultimul an au fost foarte multe accidente în această zonă. Șoseaua este foarte proastă, a spus un martor. Ambulanțele au dus răniți în stare gravă la spitale din Sofia, oraș aflat la 20 de kilometri de locul accidentului. Iată prognoza meteo de astăzi. În jumătatea de vest a țării și la munte, vremea va fi în general instabilă și se va răcori. Vor fi ploi torențiale și vijelii, maxime între 22 de grade în Banat și 34 de grade în Muntenia, iar în sudul țării disconfortul termic se menține ridicat. Între timp, 25 de județe se află sub avertizare cod galben de ploi torențiale și vijelii, avertizare valabilă până mâine la ora 23. Am stat de vorbă cu Viorica Dima de la ANM. Vizează jumătatea vestică a teritoriului, în principal, acolo se vor semnala averse consistente, se vor cumula la nivel local 20-25 de litri pe metru pătrat, izolat chiar peste 40, chiar 60 de litri pe metru pătrat, caracter de torențialitate care se va menține pe parcursul zilei de marți, cu precădere însă pentru zonele montane, aria precipitațiilor va fi în restrângere, iar de miercuri încolo vremea se va ameliora semnificativ la scara întregii țări și doar în zonele montane, în cursul după amiezilor, câteva ploi de sunt de așteptat. Viorica Dima de la ANM. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața, vicecampioana Ligii 1 FCSB a învins-o cu 4-1 în deplasare pe FC Viitorul în etapa a 6-a. Pentru roșalbaștri au marcat Florinel Coman în minutul 45, Denis Man în minutul 52, Daniel Benzar în minutul 82 și Raul Rusescu în minutul 90, iar golul constanțenilor a fost înscris de Ionuț Vână în minutul 70 din pasa lui Yanis Hagi. Viitorul a evoluat însă aproape tot meciul în 10, fiindcă Virgil Ghița a fost eliminat încă din minutul 5 pentru un fault ca ultim apărător. Ambele echipe au terminat partida cu portarii de rezervă. La formația din Ovidiu, Valentin Cojocaru a acuzat probleme musculare în minutul 32 și a fost înlocuit cu Alexandru Buzbuchi. La jumătatea părții secunde, antrenorul lui FCSB, Nicolae Dică, a fost nevoit să-l schimbe și el pe Cristi Bălgrădean, care s-a accidentat la aductori, iar înlocuitorul acestuia, Andrei Vlad, s-a remarcat cu două parade salvatoare la șuturile lui Hagi Junior. FCSB este lider în clasa acum cu 13 puncte, iar echipa lui Gică Hagi se află pe poziția a 9-a cu 7 puncte, la fel ca Sepsi, Hermannstadt și Chiajna. Tot duminică seară, campioana CFR Cluj a remizat 0-0 în deplasare la Gaz Metan Mediaș. La CFR s-a remarcat portarul Jesus Fernandez, titularizat în locul lui Arlauskis și care a respins câteva șuturi periculoase ale gazdelor. Gaz Metan a jucat în 10 din minutul 72, când Sorin Bușo a primit al doilea cartonaș galben pentru un fault dur. Etapa a șasea se va încheia diseară cu meciurile FC Botoșani, Sepsi, OSK Sfântul Gheorghe la ora 18 și FC Voluntari Universitatea Craiova de la ora 21. Sebastian Vettel a câștigat cursa de Formula 1 din Belgia. Pilotul german de la Ferrari a terminat primul în etapa a 13-a campionatului mondial pe circuitul de la Spa-Francorchamps. Driverul de 31 de ani a fost urmat de englezul Lewis Hamilton de la Mercedes și de olandezul Max Verstappen de la Red Bull. Vettel a bifat a 52-a victorie a carierei. Hamilton, care plecase primul la start, rămâne lider în ierarhia piloților cu 8 curse înainte de final, având 231 de puncte, urmat de Sebastian Vettel cu 214 și finlandezul Kimi Raikkonen cu 146 de puncte. În Belgia, Fernando Alonso de la McLaren a ieșit din primul tur după un accident în care au mai fost implicați Charles Leclerc de la Sauber și Nico Hülkenberg de la Renault. Raikkonen și Daniel Ricciardo, al doilea pilot de la Red Bull, au abandonat după probleme mecanice. La constructor, prima este Mercedes, urmată de Ferrari la doar 15 puncte, iar pe podium mai stă Red Bull la mare distanță. Următorul Grand Prix de Formula 1 va avea loc în weekendul următor în Italia, la Monza. Dacă mă întreb pe mine, în afară de accidentul ăla spectaculos din secunda 6, dacă nu mă înșel eu, a fost o cursă tare plictisitoare. Păi a fost, pentru că imediat după mijlocul primului tur l-a și depășit Vettel pe... Și acolo a rămas pe loc. Da, acolo a rămas, deși a mai intrat safety car-ul pe pista, ar mai fi avut ocazia să... Adică s-a mai compresat la un moment dat plutonul, dar na. Se mai uită cineva la Formula 1? Eu. Te uiți? Da, Forza Vettel. Nu e la fel de spectaculos ca MotoGP, de exemplu, unde sunt depășiri mai multe și e mai multă frăsuială așa pe circuit. Zile, dar e spectaculos. Eu recunosc că folosesc Formula 1 exact pentru zgomotul ăsta ca să ador. Păi da, dar... dau drumul, ascult Formula 1 nici și adorm. Nici zgomotul, să știi că nu mai e ce a fost o dată, pentru că au restrâns motoarele la capacități mici de doar 1600. Ah, deci este... Da, nu, doar 1600 de centimetri cub, dar la un moment dat au trebuit, la cererea unor piloți, să pună niște pene, niște zbârneitoare la eșapament pentru a amplifica zgomotul, a dat senzația de forță. Benzina. Da, bine, sunt niște, totuși niște minuni tehnologice, adică au motor sub multe mașini de stradă la noi. 1600 de centimetri cub aveau Loganurile, primele modele. E, da, totuși scot peste 700 de cai putere din motoarele alea. Deci... Și-aș dori tare mult să ajung la un circuit de genul ăsta, sper să se întâmple. Cel mai apropiat e la vecinii noștri, Ungurii. Da, a fost la Hungaroring, auzisem niște știri la un moment dat la noi. Și m-a mai fost la un moment dat la turci, la Istanbul. Dar pe vremea guvernului Ponta nu ni se promitea nou un circuit de Formula 1? S-a da, dar suntem pe vremea guvernului Dăncilă, așa da? Așa este. Pe urmă au retrogradat la motociclete și au rămas fără. Să nu-l facă la Hungaroring. Pe aceeași frecvență cu tine.